the second show. Your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really here. It's just the radio. De Amerikaanse Gert en Hermien Timmerman, zou je kunnen zeggen. Ja, alleen dan heten ze dus de Carpenters, Richard en Karen. Met hun nogal gevoelige deuntje wat ging over een superstar. Ach, misschien waren ze dat ook wel een beetje. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Het is weer zover. Daar gaan we weer. Nieuwe aflevering van dit programma met van alles en nog wat erin. En wat verstaan wij dan wel onder van alles en nog wat? Nou, het volgende bijvoorbeeld. Je kunt huilen omdat je verdrietig bent. Je kunt ook huilen omdat je per ongeluk met een hamer op je duim slaat. Maar je kunt af en toe ook huilen van geluk. Dat is natuurlijk wel een beetje een wonderlijke combinatie. Maar doen we dat wel eens bij ons in de regio? Huilen van geluk. Dat wisten we niet. Dat weten wij nu wel en dat weet jij straks ook. Want we stuurden onze Jeroen van Gent op straat om eens te vragen of je dat nog wel eens doet. Dat huilen van geluk waren we heel nieuwsgierig naar. En zometeen dan hoor je de uitkomst. Onze maandagse columnist Giel van Strien is er natuurlijk ook weer. Natuurlijk, waarom zou die er niet zijn? En hij gaat het vanavond hebben over de lof der zotheid. Wat hij daaronder verstaat of daarmee bedoelt, dat merk je zometeen wel. Vroeger, als mijn moeder bijvoorbeeld op straat iemand zag lopen met de broekspijpen nogal hoog, dan zei ze van, nou, die verwacht zeker hoog water. Of, voegde ze daaraan toe, misschien zitten de hupzelen ook wel te strak. En met hupzelen bedoelde zij de bretels. Misschien een aardige tip voor onze Jort Kelder. Als het een beetje flink regent, even de hupzelen wat strakker. Nou, het regent steeds meer, steeds harder. Er komt steeds meer water naar beneden. En dat merken we ook in ons land. En we gaan eens praten met iemand van het Hoogheemraadschap Delfland. Want daar hebben ze allerlei tips hoe je er wat aan kan doen zelf. Dat er steeds meer water naar beneden komt. Niet alleen voor je eigen tuin, maar ook voor je buurt of voor je dak. Of voor je, weet ik veel, van alles en nog wat kun je daar zelf aan doen om dat hoge water te lijf mee te gaan. Er zijn dus meer mogelijkheden dan alleen maar de hupzelen. Dat hoor je dus straks in het programma en natuurlijk een hele hoop muziek. Karen en Richard Carpenter begonnen en Bow Wow Wow is en zijn nummer 2. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I know you thought it best that we spend a little time apart, but one night without you is too much for my heart. I know I promised not to call. Sorry, but I didn't have a choice. I just had to hear your voice. I had to I'm Dat komt dus helemaal van onderuit haar tenen. Wiens tenen zijn dat dan? Dat zijn de tenen van Oletta Adams. En I just wanna hear your voice. En de stem van Jeroen van Gent, die horen we ook maar al te graag. Het is altijd een gelukje bij een ongelukje in ons leven als we Jeroen horen. Jeroen, hallo, kom er maar eens in. Er zijn van die dagen dat het minder is. Vooral in deze tijd is het best zwaar. Maar er zijn vast ook wel dagen geweest dat u kon huilen van geluk. En dat is nu net de vraag die ik stel. Wanneer was de vraag ooit dat u huilde van geluk? Oeh, zo, dat is lang geleden. Heeft u ooit gehuild van geluk? Ja, denk het wel. Dat denk ik wel. Nu wil ik weten wanneer dat was natuurlijk. Ja, dat is heel erg. Nou, toen ik moeder werd, sowieso. En toen mijn kleinzoon werd geboren, dat weet ik sowieso. Ja, dat zijn en daar kan ik nog steeds wel om huilen van geluk. Ja. Hij is nu 4, maar dat is gewoon een feestje. Ik moet hem 2 keer in de week nu uit school halen. En, dat is, en dan zegt hij, oma, ik hou van jou. Ja, dan kan je huilen van geluk. Dat is eigenlijk elke keer dan. Ja, echt zo lief. Ja. Ik dacht dat op de dag was dat mijn kleinzoon kampioen werd met voetbal. Dus ongeveer kon er wel zetten. En hoe ging dat? U stond aan de kant? Ja, nou, ik ga altijd mee naar uit- en thuiswedstrijd als zijn open, zeg maar. En ik vlag ook. En, dus ik ben er. Grensrechter? Zijn de leensbuiber toe. Ja, nou ja, goed, ze zaten in een vrij sterke competitie. En ja, het klopt allemaal met dat team. En ja, dan moeten ze op een gegeven moment tegen de nummer 2. En dan winnen ze die wedstrijd met 3-1. En had u dat verwacht? Nee, niet 1-3. Dus vandaar dat de ontlading nog verrassing, was. Ja. Dus dat was wel leuk. En toen heeft u gehuild van geluk? Ja. Okay. Tranen van geluk. Lijkt tranen van geluk, nou ja, dat bedoel ik ook. Ja. Ja. Wanneer was de dag dat jij ooit huilde van geluk? Dat toen mijn broertje werd geboren. Ah, jij weet het nog precies. Je bent heel snel met antwoord. Ja. Dat was pittig emotioneel. Ja, ik moest echt huilen. Hoe ging dat? Ik hoorde mijn moeder, zeg maar, dan toen de verloskundige kwam. En toen wist ik al dat het zover was. En toen zag ik hem en toen moest ik echt heel erg hard huilen. Hoe lang geleden is dat? 3 jaar. Dus. En hoe gaat het nu met hem? Goed. De dag dat ik huilde van geluk. Ja. Ja, wanneer was dat? Ik denk dat het de dag was dat ik echt vrede met God had. Ik zei het eerste enige moment dat ik echt... Ja, veel vreugde was toen ik nooit eerder gehad, nee. Dat je soort bevrijd was van het duisteren wat je omklemde. En dat je er... Ja, dat het licht in je hart werd... Kwam. Ja. Het ging niet zo goed? Misschien? Nee, klopt. En hoe kwam je tot God? Hoe dat ging. Ja, het zal niet zo snel geweest zijn, denk ik. Nou, het was al een bepaald moment dat juist een Bijbelvers van Zend Heer uw licht en waarheid. Dat het gewoon, ja, Zend Heer uw licht, dat is natuurlijk al licht. Die tekst die was niet alleen een stukje, was niet alleen letters, maar dat kwam echt in mijn hart. Dat deelt me niet meer, dat pakte me. Het was echt een omslagmoment, een soort van klik. Ja, klopt. Ja. En sindsdien? Ja. Gaat het goed, beter? Ja, het gaat echt goed. Ja, klopt. Dat was echt huilen van geluk, toen, met die... Ja, en ook wel verwondering, gewoon verbazing. Ja, dat had ik niet verwacht. Niet om gevraagd, bijvoorbeeld gebeden van nou... Niet op die manier, nee. Dat niet. Nee. Wanneer was de dag ooit in het verleden dat u huilde van geluk, is de vraag. Iedere dag. Iedere dag? Jemig. Dat zal toch niet waar zijn? En elke dag vrolijk, elke dag iets om... Tuurlijk. Dat hebben wij wel, ja. En wij wel. Ja, oh, waar zit hem dat in? Hoe doet u dat? Dat weet ik niet. Gewoon. Het zonnetje schijnt nu. Dat helpt misschien maar. Dat helpt. Maar ook als de zon niet schijnt, dan zijn wij wel vrolijk hoor. Ja. Nou ja, maar zo'n dag dat die eruit springt. Dat je echt overmand wordt door emotie van... Oh, huilen van geluk. Nee, weet ik niet hoor. Maar toen als ze 80 werd. Oké. Okay. Oh ja, je hebt gelijk. We zaten op de camping... En daar verwacht eigenlijk niemand iets. En toen werd het toch nog groots, allemaal breed uitgemeten, maar toch, toen heeft ze geld echt. Toen kwamen er allemaal mensen langs. Ja, de kinderen. Mijn kinderen. Mijn kleinkinderen. Maar allemaal in de ruimte, in grote tenten, die ze zo vlug op konden zetten en zo. Nou, dat was wel, Dat was een bonk emotie dan ineens, ja, denk ik. Ja, inderdaad. Hoe vond u het? Ja, hartstikke leuk. Je had het niet verwacht. Nou, en er staan deze kinderen op de camping. De dag dat ik huilde van geluk was toen mijn allerliefste man Frans, waar ik zo van gehouden heb en bemind heb, dat die mij vroeg, wil je mevrouw worden? Mag ik vertellen wie het Ja, absoluut. De bekende professor Rutte. Mijn geliefde professor Rutte. Secretaris-generaal bij Economische Zaken, heel lang geweest. Nu ja. overleden. Nu overleden. In kabinetten van Lubbers. Ja, ja. Ik ken u toevallig, ik kom u tegen. Ja. En wanneer was dat dat, dat hij dat vroeg? Ik woonde al bij hem in. En we hielden verschrikkelijk van elkaar. Ik zeg niet dat ik altijd daar een rozenpad mee belopen heb, maar dat heeft niemand. En ik weet nog, ik ga niet vertellen de manier waarop, het is gewoon dolkomisch. Toen heeft hij mij een keertje gezegd, en ik kreeg geen, hij wist wel dat ik ja ging zeggen. Maar hij gaf mij geen huwelijksaanzoek, nee, hij gaf een huwelijksbevel. En hij zei, en jij trouwt met mij, en je wordt mijn vrouw en je bent voor mij. En ik wilde niks liever doen dan van hem zijn. Oh, toch wel. Want ik wou net zeggen, zag u het aankomen? Maar dat ja, natuurlijk zag ik het aankomen dat je al weken van tevoren loopt te voorbereiden. Ja. En loopt te lachen en loopt te doen. En toen ineens, toen zei hij, en jij trouwt met mij. En jij wordt mijn vrouw. Maar hij wist echt al dat ik ja ging zeggen, hoor. Oké. Construire du bonheur, je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai des tours, j'en ferai des gratte-ciel. Si je pouvais construire du bonheur, je mettrais pas de garde-fous, je mettrais des garde-peur. Si je pouvais détruire du bonheur, je ferai des grands trous et j'y mettrai tout le malheur. Avec de gros couvercles, interdiction d'ouvrir, même pour tout l'or du monde. Si je pouvais détruire le malheur, construit pas en dur. Non, le bonheur, on l'a pas à l'usure. Le bonheur, c'est un peu comme l'air pur. Faut avoir du nez et le courage de monter, d'aimer là-haut, au sommet. Faire soi-même tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot. Si je pouvais construire du bonheur, je t'en ferais des tas, je t'en ferais des kilos. Je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai des tours, je t'en ferai des gratte-ciel, je t'en ferai des montagnes, non j'aurai honte de rien, non j'aurai honte de rien. Mais le bonheur, ça se construit pas en dur, ça se construit pas tout court, on l'a pas à l'usure. C'est un peu comme l'air pur, il faut avoir du nez et le courage de monter et d'aimer là-haut sommet, de faire soi-même et le gratte-ciel et le paratonnerre, de faire soi-même.

You can try. Oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby. No, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. There's nothing but cool water down there to catch you. De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Onderduiken. Het is een woord dat je automatisch met de Tweede Wereldoorlog associeert. Je kent het woord alleen van de geschiedenisles. De Joden moesten onderduiken. Mensen uit het verzet ook, wanneer de Duitsers hen op het spoor waren. Onderduiken doe je wanneer je land bezet is en er een vijandig regime je bedreigt. En nu blijkt er in Rotterdam een docent te zijn ondergedoken omdat hij bedreigd wordt. Sinds de gruwelijke moord op de Franse docent Samuel Paty weten we dat de daad bij het woord kan worden gevoegd. De ondergedoken docent had een spotprent van Joep Bertrams in zijn schoollokaal hangen. Op deze spotprent zien we een onthoofd mens met een t-shirt waarop Charlie Hebdo staat. Deze onthoofde persoon steekt de tong uit naar een jihadist met een bebloed zwaard in de hand. Onder de tekening staat onsterfelijk. Dat is alles. De profeet of Allah komen er niet in voor. De prent laat slechts de werkelijkheid zien. Het bebloede zwaard verwijst natuurlijk naar de moord op de redactieleden van Charlie Hebdo. Die slagpartij is niet bedacht door Joep Bertrams. Ook niet door de geschiedenisleraar in Rotterdam. Maar die is bedacht en uitgevoerd door radicale moslims die in onze westerse samenlevingen niet alleen de vrijheid van meningsuiting niet respecteren, maar ook het legitiem achten om te moorden als in hun ogen de islam wordt beledigd. Bertrams laat slechts de waarheid zien. En dat met het vermoorden van de redactieleden van Charlie Hebdo hun ideeën en opvattingen niet gedood kunnen worden. De uitgestoken tong is een milde vorm van spot in onze cultuur. Zo doen kinderen op het schoolplein als ze elkaar plagen. Het is extra triest dat de docent werkzaam is in de stad van de filosoof Erasmus. Voor veel Rotterdammers is Erasmus een brug. Voor anderen een apotheek of een couriersbedrijf. Wellicht een ziekenhuis en in het beste geval een universiteit. Maar weinigen zullen bekend zijn met zijn werk en opvattingen. Toch is zijn werk relevanter dan ooit. In 1509 verscheen zijn beroemdste boek Lof der Zotheid. Hierin uitte hij op ironische wijze kritiek op theologen, geestelijken, vorsten en de Rooms-Katholieke Kerk. Inderdaad, op die andere grote godsdienst naast de islam die in ons land wordt gepraktiseerd. Het christendom, voordat de protestanten zich van de Rooms-Katholieke Kerk afscheiden. Spotprenten ontstonden in Nederland in tijden van de 80-jarige oorlog tegen Spanje. Dus niet veel later na Erasmus. Ook daarin waren de katholieke geestelijken en leiders als Alva, die dit geloof fanatiek en gewelddadig uitdraagden, onderwerp van spot. Daarmee werd een traditie gestart die tot op heden voortduurt. Naarmate de macht van de geestelijke steeds meer afnam en die van de politieke wereldse leiders steeds meer toenam, verschoof de aandacht in spotprenten steeds meer naar de laatste groep. Maar altijd zijn godsdiensten onderwerp van karikaturen en spotprenten gebleven. 500 jaar na het verschijnen van de Lof der Zotheid moeten we voor een deel opnieuw beginnen. Cruciaal is dat in de opvoeding tot westers burger humor een prominente plaats krijgt. Moppen tappen voor kleuters. Humoristische anekdotes leren vertellen in het voortgezet onderwijs. Humor betekent relativeringsvermogen. Het op de juiste waarde kunnen inschatten van ironie, eventueel sarcasme. Spot, zelfspot vooral. Het matigt boosheid en fanatisme. Onze samenleving schreeuwt erom. Rotterdammers moeten werken, produceren zweet en eelt. Alle ledigheid en stilstand, dat is iets wat ze verveelt. Rotterdammers zijn met kunstzin niet erg rijkelijk verdeeld. Kijken dus met scheve ogen naar een boek of naar een beeld. Op het kerkplein met zijn groen beslagen huid, heeft geen opgestroopte mouwen, ziet geen moer, hoort geen geluid. Die langdurigst werkeloze doet al eeuwenlang geen fluit. Erasmus, laat je klauwen wapperen, want dat boek is nou wel uit. Kom eindelijk van je sokkel, sta daar niet zo te staan. Hier is geen tijd voor zotheid, ga toch werken, zoek een baan. Kranen dansen, misthoorns roepen en een heimachine heit. Uit een bouwput wordt gefloten naar een Rotterdamse meid. Als een trusthuis, dikke pennen, omdat elke oma breit. Gelukkig nooit een boek gelezen, want dat geeft maar narigheid. Maar die dooie op het kerkplein, met zijn groen beslagen huid, heeft geen opgestroopte mouwen, ziet geen moer, hoort geen geluid. Die geleerde steen des aanstoots doet al eeuwenlang geen fluit. Erasmus, laat je klauwen wapperen, want dat boek is nou wel uit. Klauwen wapperen, want dat boek is nou wel uit. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Feel like another crook. Columnist Giel van Strien die had het over de toestanden in Rotterdam. En Amazing Stroopwafels die zongen over Rotterdam. En dat werd meteen aangevuld door Gloria Estefan en Falling in Love. Zometeen dan gaan we het hebben over hoog water. Hallo, over hoog water. Jawel, het water wordt steeds hoger. Nog even, en het stijgt ons zelfs naar de lippen. Het schijnt dat we daar wat aan kunnen doen zelf. Maar wat dan? Nou, daar hebben we het zo meteen over. Ga er maar vast voor zitten. Dan kun je erop voorbereiden. Glaasje water erbij. En R.E.M. die begeleidt je in het afleggen van deze voorbereiding. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing tough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is cool. Man on the Moon. En met beide voeten, of zo je wilt, beide benen op onze aardkloot. Daar staat onze medewerker Frans van Rijnswouw. Ik had al een beetje verklapt, het gaat over water. Maar Frans, leg het maar er zelf uit. Wie is je volgende gast? Mijn volgende gast zat van 1988 tot 2003 voor het CDA in de gemeenteraad van Delft. En een aantal jaren daarvan was ze bovendien voorzitter van de CDA-fractie. Sinds 2010 is ze directeur van het projectbureau Vereniging Regio Water. En sinds vorig jaar zit ze in het college van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ik heb het over Manita Koop. Welkom in de uitzending. Dank je, Frans. Manita, ik heb je uitgenodigd om eens te praten over een initiatief van het Hoogheemraadschap. En dat is Klimaatkrachtig Delft. En dat kan niet anders dan dat het over water gaat. Ja, dat klopt. Klimaatkrachtig Delftland gaat inderdaad over water. Maar dat is het niet alleen. We leven hier in een dichtbevolkte regio met veel glastuinbouw, woningen, ja. Infrastructuur natuurlijk. En we maken van de andere kant ook mee dat er steeds meer hoosbuien vallen. En dan gaat het er uiteindelijk om, hoe zorgen we dat in de zomer dat we voldoende water hebben? En van de andere kant, hoe houden we het water vast in de winter? Ja. Want als er veel hoosbuien vallen, ja, dan kan het watersysteem, kan dat water niet goed afvoeren. En als het dan tegen zit, dat hebben we natuurlijk in het eind van de vorige eeuw meegemaakt, ja, dan stroomt het water via je voordeur, je woonkamer binnen. Of nog erger, via je wc-pot, ja, krijg je dan een fontein met smurrie in je woonkamer. Nou, dat willen we helemaal niet. Dus we gaan met elkaar, en dat doet het initiatief Klimaatkrachtig Delftland, proberen we middelen te bedenken, zodat je het water in de winter langer vasthoudt, zodat in de zomer we ook weer voldoende voorraad hebben. Het is dus eigenlijk een probleem van ons allemaal. Het is niet een probleem voor tuinders of voor hoveniers, maar het is ook gewoon voor de mensen in de binnenstad van Delft een probleem. Ja, het is voor ons allemaal een probleem. Voor alle inwoners van Delftland, eigenlijk van heel Nederland. Alleen, ja, je ziet het niet. Hè? Je hebt mooi weer en dan denk je, goh, wat fijn hè, dat het lekker droog is. En ja, ik ga lekker een ommetje maken. Ja. Dus we moeten met elkaar zorgen dat we dat water langer vasthouden. Goed, dus toen was er Klimaatkrachtig Delftland. Ja. Hoe zou je dat omschrijven? Is dat een netwerk? Ja, precies. Het Klimaatkrachtig Netwerk is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delftland. Het verbindt partijen en initiatieven om uiteindelijk die regio, onze regio, groener en blauwer te maken. Nou, de hoveniers hebben daar bijvoorbeeld een belangrijke rol in. En het is heel fijn als hoveniers kunnen meedenken over, ja, hoe hou je nou, hoe zet je dan een bepaald gewas in je tuin? Of hoe richt je je tuin nou zodanig in dat je ook je scooter nog kan parkeren? Dat is de ene kant, maar ook dat de biodiversiteit tijd en je het water ook langer vasthoudt. Nou, en daar zijn hoveniers goed in, die weten daar alles van. En toen heeft Delfland gezegd, nou weet je wat we doen? Ieder initiatief, dat wordt genomen, daar kunnen mensen dan een aanvraag voor indienen. Daar hebben wij een stimuleringsregeling voor. En dan betaalt Delfland tot een bepaald maximum natuurlijk 25% van de kosten. En ik neem aan dat dat dan loopt via een hovenier of kun je dat als particulier gewoon? Dat kun je als particulier gewoon doen. Je gaat naar delfland.nl of hhdelfland.nl en dan zoek je naar stimuleringsregeling. En dan staat er precies op wat je kan doen om die investering in je tuin, om dat terug te krijgen. Dat maar dat betekent wel dat je tuin dan zodanig moet worden ingericht dat die bijdraagt aan het beheer van die twee problemen, tekorten en overschotten. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je denkt van, nou, ik ga eens even andere tegels neerleggen, want dan kan ik meer scooters kwijt. Ja. Maar juist ook volgens de richtlijnen van ons allemaal en dat je ook individueel die bijdrage kan leveren. Nou, dat is heel erg leuk. Je wordt eigenlijk geholpen bij het groener maken van je tuin. Frans, het is fantastisch. Ja. Het is echt geweldig. Het is eigenlijk eens een keer goed nieuws. Ja. Nee, maar het is ook echt leuk, want we merkten ook dat door die corona, dat daardoor mensen langer thuis bleven of meer thuis bleven. En toen dacht, kijken ze naar buiten. Dan denken ze, ja, ik kan er toch wel wat aardigs van maken. En dan hadden ze van deze regeling gehoord. En we hadden vorig jaar rond deze tijd hadden we ongeveer, nou, het zal het zijn, ongeveer 500 aanvragen. Ja. En we zitten nu al op de 700. Ja, dus het loopt als een serie. Is het wel een goede jaargetijde? En dan ben ik geen echte tuinman. Maar in de herfst dan gaan de blaadjes eraf en komt alles toch zo'n beetje tot stilstand. Of kan ik nou ook wat in mijn tuin? Jij kan ook wat in je tuin, Frans. Echt, het is nu de tijd. Ja. Want in de herfst is die bodem nog zacht en vochtig. Ja. Dus dan kan je makkelijker plantjes planten. En het gewas komt een beetje in de slaapstand. Dus dan laat het zich ook makkelijker verplaatsen. Ah. En dan heb je in het voorjaar heb je een prachtige, mooie, nieuwe tuin. En dat is echt genieten. Nog eventjes ter afsluiting om die stimuleringsregeling daaraan deel te nemen. Hoe moet ik dat als inwoner gaan doen? Je gaat naar de website van Delfland, hhdelfland.nl, stimuleringsregeling. En dan zie je vanzelf wat je moet doen. Bewaar wel je bonnetje van de hovenier goed, want dat moet je natuurlijk wel inleveren. En het zou leuk zijn als je ons ook nog een foto stuurt van je tuin. Meneer de Koop van Hogeheemmaatschap Delfland, hartelijk dank voor je komst in de studio. En ik hoop dat iedereen jouw advies gaat opvolgen. I wear a demeanor made of bright, pretty things. What she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on my shoulder, in harmony it seems. How they sing, how they sing, how they sing. Give me nights of solitude, red wine, just a glass or two. Landed a hammock on a bonnie. Nou ja, inderdaad. Doei, doei, doei. Want deze aflevering van De Late Avond die zit er alweer bijna op. De tijd vliegt voorbij, als het ware. Maar helemaal geen probleem, want morgen dan is er weer een nieuwe aflevering. Tussen 11 en 12 en dan met Bert de Wolf. Onze website is... Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar onze website vind je op delateavond.nl. Ja, hoe kom je erop, hè? Maar als je er één keer op komt, kijk dan maar eens. Het is heel leerzaam en leuk. Van harte aanbevolen. Rest mij nog je een rustige en prettige nacht toe te wensen. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Doei! I guess I just feel like... I guess I just feel like... Nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like the joke's getting old. The future is fading and the past is on hold. But I know that I'm open and I know that I'm free. I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today.